Działki muszą być nudne. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, środa, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby, informuje o tym resort zdrowia. Należy wprowadzić przepisy umożliwiające skuteczniejszy nadzór nad gigantami medialnymi z branży social mediów, mówi o tym wicerzecznik PiS. We Włoszech po południu znane mają być losy koalicji rządzącej. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 9053 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 481 osób, a wyzdrowiało 9000. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Z niespełna 32 tysięcy łóżek covidowych i 3 tysięcy respiratorów zajętych jest trochę ponad połowa. Do tej pory przeciwko koronawirusowi zaszczepiono w Polsce prawie 310 tysięcy osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że tempo szczepień zależy od dostaw preparatów od producentów. Zdaniem doktora system jest dobrze przygotowany, podobnie jak zespoły szczepiące, natomiast okazało się, że wbrew wcześniejszym deklaracjom producentów mamy małe dostawy leków. Nasze możliwości szczepień są na poziomie pewnie 1,5-2 miliony, a jeśli chodzi o liczbę szczepionek, to 3 miliony będziemy mieli do końca kwartału, a nie miesięcznie. Będziemy mogli zaszczepić tak naprawdę grupę 0 i część osób powyżej 80 roku życia i część osób powyżej 70 roku życia. Na razie trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli pracowników placówek medycznych i domów opieki. Zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że należy wprowadzić przepisy umożliwiające skuteczniejszy nadzór nad gigantami medialnymi, szczególnie z branży mediów społecznościowych. Odniósł się w ten sposób do zablokowania kont prezydenta Donalda Trumpa w serwisach takich jak Twitter i Facebook. Zdaniem gościa programu Pierwszego Polskiego Radia była to zbyt daleko idąca ingerencja w kwestie polityczne. Radosław Fogiel zaznaczył, że w tej sprawie konieczne jest podjęcie działań na arenie międzynarodowej. Jeśli mówimy już o takich molochach, takich gigantach technologicznych, jeden kraj tak łatwo się im nie przeciwstawi. Tu raczej powinniśmy mówić o jakichś regulacjach na poziomie struktur międzynarodowych. W naszym przypadku to oczywiście w pierwszej kolejności Unia Europejska. I tutaj wczoraj bodajże pan premier Morawiecki zapowiadał, że będzie pewne propozycje na forum unijnym składał. Także serwis YouTube poinformował, że zawiesił kanał prezydenta USA Donalda Trumpa na co najmniej 7 dni. Wcześniej zrobiły to m.in. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat i Twitch. Serwisy argumentują, że blokadę nałożono, gdyż Donald Trump podżegał do przemocy, co miało doprowadzić do zamieszek na Kapitolu. W nocy dwie osoby zmarły z wychłodzenia. Jedna zatruła się śmiertelnie tlenkiem węgla. Poinformowała o tym Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że w związku z tym, że jest chłodniej i mocniej ogrzewamy mieszkania, warto sprawdzić, czy piecyki, którymi się ogrzewamy, są bezpieczne. W opublikowanym dobowym raporcie RCB zaleca również szczególną ostrożność na drogach. Wszystkie drogi w kraju są przejezdne, jednak mogą występować utrudnienia, ponieważ zalega błoto pośniegowe, drogi są śliskie miejscami i też warto pamiętać, że mogą się zdarzyć opady śniegu. Powinniśmy zachować taką wzmożoną uwagę podróżując samochodem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje lekki mróz na terenie całego kraju. Najchłodniej ma być na terenach podgórskich do minus 8 stopni Celsjusza. We Włoszech były premier Matteo Renzi po południu poinformuje, czy jego ugrupowanie Italia Viva wyjdzie z koalicji rządzącej. W takiej sytuacji premier Giuseppe Conte musiałby zbudować nową większość parlamentarną. Ostry konflikt w łonie koalicji rządzącej wybuchł miesiąc temu na tle sposobu i celów wykorzystania funduszy unijnych, w tym ponad 200 miliardów euro w ramach Funduszu Odbudowy. Matteo Renzi domagał się zmian w rządowym planie odbudowy. Przedstawił 30 konkretnych propozycji. Część z tych postulatów rząd przyjął. Wczoraj późnym wieczorem w Radzie Ministrów dwie minister Italia Viva w głosowaniu nad nową wersją planu odbudowy wstrzymały się od głosu. Jeśli ugrupowanie opuści koalicję rządzącą, rząd utraci większość w Senacie. Zdaniem włoskich komentatorów rząd może liczyć na wsparcie senatorów z innych partii i uda mu się zbudować nową, stabilną większość.

takes two. It's up to me and you to prove it. Ależ pięknie zimowo za oknami, biało się zrobiło. Mam nadzieję, że w większości regionów przybieliło, równie tak jak za oknem na Myśliwieckiej. Witamy Państwa serdecznie. Do 15 dziś jak zwykle między innymi filmowo, literacko, przede wszystkim bardzo kulturalnie, jako że ferie trwają w naszym cyklu Ferie z Trójką między 12 a 14 dziś zdrowo i sportowo. No i pięknie za oknami, zima i sanki poszły w ruch. A my za chwilę wybierzemy się do Bolesławca, ale nie na sanki. Magdalena Darcz, Piotr Łodej, witamy, zapraszamy. Show yourself. program Trzeci Polskiego Radia. przypadku akurat pasowałoby nie Cornflake Girl, a może Snowflake Girl, tak się tego śniegu uczepiłem. Radość niemal dziecięca i tej radości też w feriach z Trójką, ale to już za niespełna godzinę. Szybciusieńko pobiegłem sprawdzić, no śnieg i śnieg z deszczem w Bolesławcu i okolicach, a jak się okazuje już nie tylko włoska Franca i jej bajeczne płytki ceramiczne, nie tylko francuska antyczna porcelana z Limoges, ale wreszcie i polski Bolesławiec. I to zasłużenie. Perła Dolnego Śląska została dodana do europejskiego szlaku ceramiki. Aż dziw, że dopiero teraz miasto zostało tak wyróżnione, bo przecież bolesławieckie dzieła sztuki znane są już od wieków i ozdabiają stoły możnych tego świata. Bolesławieckiej ceramiki i jej wzornictwa nie sposób pomylić z niczym innym. Kiedy w domu pojawi się już pierwszy talerz, kubek czy solniczka w charakterystyczne pawie oczka lub granatowe kropki na białym tle, wtedy się zaczyna, mówi Beata Szczepan z Żywego Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. No najczęściej to bolesławianie mówią, nie, bolesławiec nie, ale tak naprawdę często gęsto w ogóle nie mają pojęcia, że są nowe wzory, że to są nie tylko kropki, że są najróżniejsze kształty. I jak ktoś przyjdzie do sklepu bądź zobaczy jakieś zdjęcia, naprawdę takie cuda są i wtedy dostaje się tego bakcyla i zaczyna się ta przygoda z ceramiką bolesławiecką. Podobnego bakcyla łapali już pruscy królowie, papież Jan Paweł II, brytyjska rodzina królewska, Pentagon, urzędnicy CIA czy Japończycy, opowiada prezydent Bolesławca Piotr Roman. W Japonii taki sklep, który jest swoistym domem polskim, jedna część to jest restauracja i w tej restauracji podaje się dania oczywiście na bolesławieckiej ceramice. Natomiast sprzedaż ceramiki odbywa się tak, jakby się odbywała na starówce bolesławieckiej, ponieważ Japończycy tu przyjechali i sfotografowali z japońską dokładnością każdą kamienicę i później odtworzyli to w formie takiej panoramy fotograficznej. Nikt nie pomyli ceramiki z Bolesławca z ceramiką z innych miejscowości czy z innych krajów. I tak niezmiennie od 700 lat bolesławiecka ceramika podbija serca, mówi Anna Bober-Tubaj z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Wokół Bolesławca, zresztą i do tej pory, leżą naturalne pokłady glin, świetnej jakości. I ta pozycja ceramików, garcarzy bolesławieckich sprawiła, że przez wiele setleci bolesławieccy garcarze tworzyli bardzo silny cech. Nie można było się przyłączyć do tego cechu. Ilość mistrzów była ograniczona tylko i wyłącznie do 5. Kiedy już znudzą nam się zwykłe naczynia, można znaleźć różne ciekawostki, jak na przykład babę, która no nie tylko zdobi kuchnię, jak to zwykle, no nie baba kobieta, ale w tej możemy ukryć jakieś słodycze, ciasteczka, różne produkty. A propos baby, to mamy też coś takiego, taką babownicę mini, w której możemy upiec babeczkę i już jest babeczka gotowa, nie trzeba silikonowych. O, mamy coś dla potrzebujących, na przykład w tej chwili coś takiego jak kropielnica. Możemy, jak ktoś potrzebuje, na przykład można sobie powiesić w domu na ścianie, a i tutaj z odrobiną wody. Cały świat kocha Bolesławiec. Jest to coś, co napawa nas dumą jako bolesławian, że no, jesteśmy znani na całym świecie. Dzięki wpisaniu Bolesławca i Polski w grono 11 krajów położonych na unikatowym europejskim szlaku ceramiki w miejscowości powstanie Muzeum Ceramiki z prawdziwego zdarzenia. W zniszczonym dziś pałacu Picklera miejsce ma znaleźć każdy spośród prawie 30 zakładów ceramicznych istniejących obecnie w mieście. Bolesławieckiej porcelanie, a właściwie tamtejszym dziełom sztuki przyglądał się z gracją, jak na kulturalnego reportera przystało, Piotr Kaszuwara. No a teraz muzycznie, ta jak słoń w składzie porcelany. Systemowy dam. Oj, delikatnie nie będzie. We'll be right back. somewhere forced to foreign lands, some would lay dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with God? Ależ atrakcji przygotowaliśmy dziś na ferie z Trójką. Przypomnę, to po południu. No a teraz proponujemy kino. Fajny film. Jeszcze tylko przypomnę, że w ubiegłym tygodniu polecaliśmy na ferie zimowe dostępny w sieci film Mariusza Paleja Za niebieskimi drzwiami. Tymczasem reżyser, którego twórczość adresowana jest przede wszystkim do młodych odbiorców, ma już gotową, kolejną dla nich propozycję. Na to jednak musimy poczekać do ponownego otwarcia kin. Z Mariuszem Palejem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na 2021 rok masz już gotową właściwie nową propozycję dla młodych widzów. To Czarny Młyn. Film zakończony, który chyba już tylko czeka na otwarcie kin, na swoją oficjalną premierę, tak? Dokładnie. Film niestety z wiadomych powodów nie doczekał się premiery w 2020 roku. To znaczy doczekał się premiery, ale festiwalowej. Już ma za sobą 3 festiwale i 3 konkursy główne i 3 nominacje. Ale na 2 festiwalach zdobył nagrody. Premiera odbyła się na festiwalu w Niemczech, w Schlingel. I to, co było cudowne, bo akurat w Niemczech, kiedy byłem, panowały wtedy inne obostrzenia sanitarne i kina były czynne. I ta premiera odbyła się przy pełnej sali, potem rozmowa z dzieciakami i również z jurorami. Następny festiwal to było Ale Kino i niestety to był festiwal online. Znaczy niestety, że online, ale kino, ale online. No to nie to samo, że się tak. Odbyło. Mhm. To zacne, że się odbyło, że miało bardzo wielu widzów właśnie przy pomocy internetu. Na razie tylko nieliczni widzowie widzieli Czarny Młyn. Jakiej tym razem historii możemy się od ciebie spodziewać? Tym razem, pomijając to, że jest to dziecięca przygoda i że jest to o tym, że kiedy jesteśmy w grupie, to wtedy znowu możemy pokonać zło i możemy wspólnie coś działać. Historia rozgrywa się w małym, prowincjonalnym miasteczku, w którym właśnie zaczęły się wakacje i przeżycie przygody w takim miejscu na końcu świata graniczy z cudem i pewnego dnia zaczynają się dziać coraz to dziwniejsze rzeczy, potem znikają przedmioty, a na końcu znikają też rodzice. No bo w tym właśnie miejscu jest ten szczególny młyn, tak? Tytułowy. Dokładnie. I ten nasz czarny młyn okazuje się być worteksem, który powoduje właśnie te wszystkie niesamowite historie, które prowokują dzieci do przygody i do działania. Ale też co najważniejsze w tle jest historia o integracji, ponieważ siostra naszego głównego bohatera jest dziewczynką z niepełnosprawnością. I kiedy zaczynają znikać w miejscowości przedmioty, mama naszego rodzeństwa jest zmuszona pojechać szukać pracy w mieście, bo znika jej narzędzie pracy. W związku z tym nastoletni brat staje zmuszony do opieki nad siostrą. Najpierw czyni to z niechęcią, ale w miarę zbliżając się do siostry i sam odczuwając odrzucenie przez swoich rówieśników, przez swoich kolegów, zaczyna rozumieć siostrę, a jak potem się okaże, i to jest dla mnie najważniejszy przekaz tego filmu, niepełnosprawność nie oznacza bycie kimś gorszym. Inaczej widzimy świat, inaczej go postrzegamy, ale dzięki właśnie niepełnosprawności i innym zdolnościom, jakie ma Mela, to Mela jest kluczem do rozwiązania tajemnicy czarnego młyna i to dzięki, tak to zabrzmi patetycznie, przewodnictwu niepełnosprawnej Meli dzieci zwyciężają. Czekamy więc na twój czarny młyn. Nie ma jeszcze z wiadomych względów konkretnej daty premiery, ale to na pewno będzie 2021 rok. Mam nadzieję, że pandemia już nie spłaka nam żadnego figla i już na pewno w 2021 spotkamy się w kinach. A właśnie, tego się trzymajmy. Z Mariuszem Palejem, autorem filmu Czarny Młyn, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. To nie wszystkie atrakcje, które polecamy podczas trwających ferii. Więcej już za chwilę.

No i już za kwadrans południe, za tydzień kończymy nasz serial na podstawie zapisków dziennych Marii Dąbrowskiej. Tymczasem pozostajemy jeszcze w latach 40. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 35. Rok 1949. Lipiec. 31. Niedziela. A oto jeszcze jeden obrazek z naszego życia, ohydnego przez brak wolności, której żadne powodzenia nie zastąpią. Przed kilku dniami zajechało przed nasz dom auto. Nie zeszłam, pewna, że to jacyś interesanci do Anny. Ale potem Anna powiedziała mi, że to było dwoje urzędników z województwa. Zaprosić ją i mnie na dziś, na siódmą, na przyjęcie z sowieckimi pisarzami, dziennikarzami. Anna odpowiedziała im, że pracuje po nocach, jestem zmęczona i zajęta. A za siebie odpowiedziała wymijająco, ale raczej, że nie. Mnie jednak wydało się inaczej i z paru względów poradziłam Annie, żebyśmy poszły. Najpierw, że trzeba czasem z bliska zobaczyć, jak ta rzekoma przyjaźń wygląda. Potem ze względów na bezpieczeństwo. I tak należymy do źle widzianych. Niewątpliwie zbiera się, co do nas dane, by w razie potrzeby kiedyś nas uderzyć i zdeptać, jeśli to się z ich punktu widzenia opłaci. Po co w raporcie z tego przyjęcia ma iść do UB notatka, żeśmy odmówiły? Najbardziej usprawiedliwiony powód nieobecności jest w tym wypadku nieważny. Na razie jeszcze robić ze siebie materiał na męczennika jest grą niewartą świecy. A ja mam przy tym zawsze na myśli ocalenie tego mego dziennika. Lecz kiedy wróciłyśmy z tego przyjęcia, doszłam do wniosku, że nie miałam racji. Żadne chodzenie na nieobowiązujące przyjęcia nie przekona UB ani NKWD, że się jest przyjacielem despotyzmu sowieckiego, a chodzi się potem przez dwa dni jako truty. Jedynie zdobycie pewnego doświadczenia jest owszem, cośkolwiek warte. A wyglądało to tak. Zaprosili na siódmą, ale kiedyśmy przyszły o 19:30 do Monopolu, nikogo jeszcze nie było. Więc poszłyśmy do cukierni teatralnej na przewyborne lody. I to była jedyna przyjemna godzina naszej wyprawy. Było parno i groziło burzą, a co najmniej ulewą, która już parę razy tego dnia, jak i co dzień, szalała. Wiatr tańczył po wnętrzu i cudnie chłodził. Naprzeciw mnie, za oknem, zachodnie słońce wypływało spoza ciężkiej, niby szarwymi chmury, jak pękające żółtko. Coś groźnego i nieprzyjemnego było w tym jakimś rozprzężeniu się nieba. O 19:30, po chwili wahania, czy nie wrócić do domu, poszłyśmy jednak do Monopolu. W salce, gdzie miało się przyjęcie odbywać, kelnerzy dopiero nakrywali. Usiadłyśmy w przybocznym pokoju, takim hotelowym saloniku do pisania listów. I czekamy. Po pewnym czasie usłyszałyśmy, że w sąsiednim, takim samym saloniku zaczyna się zbierać zaproszona sosjeta. Nie spieszyłyśmy się do niej. Anna paliła papierosa i dostała czerwonych plam koło uszu, z czego poznałam, że jest zła. Na koniec wszedł, nie pamiętam już który, ale jakiś wrocławski znajomy i ujrzawszy nas, zaprosił do sosjety. Samo przyjęcie było bałaganiarskie. Samo jedzenie było raczej znośne i skromne. Ogólna charakterystyka rozmów może być taka. My, a w każdym razie Anna i ja, z polską gościnnością i zapominając uczuć niechętnych, rozmawiałyśmy szczerze i serdecznie, z chęcią wywołania tego zdrowego, jędrnego nastroju, jaki towarzyszy wymianie zdań między bardzo różnymi, ale równymi. Moskali ziała ich przepyszna, niezdolna skryć się jadowita niechęć do Polski. Nawet fakt, że są gośćmi, nie był w stanie powściągnąć ich od złośliwych uwag. Zasławski, wznosząc toast za raboczy klas Polszy, szpetnie przemówił polskiej inteligencji, co u polskich durniów wywołało niewolniczy śmiech aprobaty. Surkow, opowiadając o wystawie grafiki polskiej w Moskwie, rzekł między innymi: wszystko w niej było tak artystyczne, nawet ruiny wojenne, tak ślicznie oświetlone słońcem, owite bluszczem, że miało się ochotę zawołać: oto genialny ten Hitler, nawet kiedy burzył, stworzył piękne ruiny. No to myślałem sobie, nie warto było tyle cierpieć, żeby tylko ładność, tylko krasywoje z tego wynieść. Potem, jakby opamiętawszy się i w sensie usprawiedliwienia, dodał: znajcie, my stulko stradali, szto my nie mnożno fanatyki. Miałam ochotę odpowiedzieć: da, u was na wsi o monopol, darze na stradanie. Nikto nie smieje stradat etowo monopola. Ale oczywiście milczałam. Wzgardliwy Ukrainiec, gdy go zapytałam, czy coś tam, nie pamiętam już co, widział we Wrocławiu, odpowiedział z rozezłoszczoną miną: jakże? Przecież ja się tu biłem. Tu wszędzie naokoło szły takie boje, że aż ha! Czuło się niedopowiedziane: co wy tu macie do gadania, do oglądania? Myśmy to wam zdobyli i dali, bo taka nasza łaska. Pycha ich jest zupełnie szatańska i ona ich zgubi. Bardzo zabawny był dialog Surkowa z Anną, która mu się najwidoczniej podobała. On mówił po rosyjsku, którego języka Anna ni w ząb nie rozumie, ona po polsku, czego on znowu nie rozumiał. Godne są jeszcze zanotowania dwie rzeczy ze strony polskiej. Otóż witał owych gości przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej niejaki Kołodziejczyk. Twarz chuda, wąskousta, grubonosa, drobno oka, łysa głowa. Ogólny wygląd jakby chorego na umyśle, chwilowo wypuszczonego z domu obłąkanych. I tu zobaczyłam, ile nieoczekiwanego służarstwa jest w Polakach. Najpierw przemawiał po rosyjsku z fatalnymi błędami, co absolutnie zbędne, bo żaden Moskal do Polaków nigdy nie przemawia po polsku. Potem zakończył toastem na cześć Stalina, co pierwszy raz zdarzyło mi się na teraźniejszych przyjęciach słyszeć. Oczywiście wszyscy wstali i frenetycznie klaskali. Myśmy wstały z ociąganiem, ale nie klaskałyśmy i nie wypiłyśmy tej wódki. Mizerna satysfakcja zastraszonych. Druga rzecz to uwaga Lewina. Siedział przy mnie. Po cichutku mówił do mnie: oni, Moskale, są właściwie, dobre to właściwie, bardzo szczęśliwi. Mają taką wiarę i taki entuzjazm. Ja na taki entuzjazm nie mogę się zdobyć. Chciałbym, ale nie mogę. No, odpowiedziałam, wszyscy mielibyśmy entuzjazm do reform społecznych, etc., gdyby nie okoliczności, w jakich były przeprowadzone, gdyby nie zastarzały, a tylu rzeczami w czasie tej wojny odświeżony resentyment wobec Rosji. A nie, odpowiedział, ja nie o tym mówię, nie o reformach, ale ten entuzjazm dla robotników. Tego nie mogę pojąć, ani w sobie obudzić. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem kolejny, 36. fragment naszej powieści. Ciąg dalszy zapisków z przełomu lat 40. i 50. jutro przed południem. Polecamy i zapraszamy. No i znowu wszystko na ostatnią chwilę. Za 5.12.